Book 2 38 38 38 في التاكسي i taxin i taxin من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة. Var snäll och ring efter en taxi. Var snäll och ring efter en taxi. كم تكلف إلى محطة القطار؟ Vad kostar det till stationen? Vad kostar det till stationen? كم تكلف إلى المطار؟ Vad kostar det till flygplatsen? Vad kostar det till flygplatsen? من فضلك على طول. Rakt fram, tack. Rakt fram, tack. من فضلك هنا إلى اليمين. Sväng till höger här, tack. Sväng till höger här, tack. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. Sväng till vänster vid hörnet, tack. Sväng till vänster vid hörnet, tack. أنا مستعجل. Jag har bråttom. Jag har bråttom. معي وقت. Jag har tid. Jag har tid. من فضلك هدئ السرعة. Var snäll och kör långsammare. Var snäll och kör långsammare. من فضلك توقف هنا. Stanna här, tack. Stanna här, tack. من فضلك انتظر لحظة. Var snäll och vänta ett ögonblick. Var snäll och vänta ett ögonblick. أنا راجع فورا. Jag är snart tillbaka. Jag är snart tillbaka. من فضلك اعطني فاتورة. Ge mig ett kvitto, tack. Ge mig ett kvitto, tack. لا يوجد معي فكة. Jag har inga småpengar. Jag har inga småpengar. تمام، الباقي لك. Det är jämnt så. Behåll växeln. Det är jämnt så. Behåll växeln. أوصلني إلى هذا العنوان. Kör mig till den här adressen. Kör mig till den här adressen. أوصلني إلى فندقي. Kör mig till mitt hotell. Kör mig till mitt hotell. أوصلني إلى الشاطئ. Kör mig till stranden. Kör mig till stranden.